रूठे यार नू मनाना मुश्किल, जिंद कट लेंदी अखां दी उदासी। मैं ता थोड़ा जिहा हस लैण दा, नू मेरी हीर होवे जांदी देवदासी। रूठे यार नू मनाना मुश्किल, चंगा सब जे तू हसदी। मैं ता मर ही न जावा हीरिए, तू ता कुछ भी नहीं दसदी। सोने यार दा मैं सजदा करा, तेरे नाल ही मैं सब डंग धरा। जो नहीं हो जीना रांझणा, दस तेरे वास्ते मैं की करां। रूठे यार नू मनाना मुश्किल, जिंद कट लेंदी अखां दी उदासी। मैं ता थोड़ा जिहा हस लैण दा, रूठे यार नू मनाना मुश्किल।